Bai, argi dago hemen partidu errexik ez dagola, ez? Baziru diren lehenengo zatian taldea oso ondo sartuta eta aurretik jarrita, bueno, ba bide honean zijoala partidua, baina beraie pixkat bigarren zatian plana aldatu indute. Bat bateko defentsa hortan sartu dira eta bueno, guk ez dugu ondo interpretatu, ez? Eta bigarren zatian gehiago jokatu behar genuen, ba, azkeneko lerro hortara, iru-iruko egoera hortara, aldaketak egoera horretan hobetzeko egin ditugu, Asier eta Sergio Benitokin azkeneko lerroan, baina, bueno, egia esan, bigarren zatian ez gerala erosegon, ba, genek egun beraiek ba, talde hau oso ondo lehiatzen duela, azken minutura inon, eta, bueno, asko lan egin behar izan dugu, baina, hiru puntu garrantzitsuak ere ditugu.